www.attableek.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم دوستو بزرگو یہ آیتیں آج تراویح میں عزیز ہم حافظ اسامہ نے سنایا تو خیال ہوا تھا کہ آج اسی کی تشریح کچھ آپ حضرات کے سامنے کروں گا مگر اس کے بعد مولانا مقصود احمد صاحب تشریف لائے انہوں نے کہا یہ بہت ہی خاص عزیز صدیق بھائی دوست جو بھی کہا جائے مولانا مقبول احمد صاحب جونپوری جن کا بہت بچپن ہی سے ہمارا ساتھ تھا اور کئی کوئی ہماری عمر کے بھی تھے کچھ چھوٹے رہے ہوں گے ایسے تھے کہ بعض لوگ تو یہی سمجھتے تھے کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں چند دن پہلے مولانا نے وہاں مقصود صاحب نے بتایا تھا کہ وہ بھی بیمار ہے بیماری کا نام سن کر کے دل تو دہر ہی گیا تھا کہ اللہ خیر کرے مگر ابھی انہوں نے آ کے خبر دی کہ ان کا انتقال ہو گیا ان کی وفات ہو گئی اس سے دل کو بہت زیادہ غم ہوا حزن ہوا اور اب بھی ہے سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ان کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے ان کے لیے آسان فرما دیں اور انشاءاللہ آسان ہو جائے گی کے بعد ذہن میں آیا کہ اب وہ جو باتیں میں نے کہنی تھی اب میں کہوں جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس کا ترجمہ کروں ان کی تشریح جو مولانا محمد علی صاحب قادر میں نے کی ہے اس کو سنا دوں. زیادہ اس پر کلام نہیں کر سکتا. یہ بہرحال جتنا کلام ہے وہ ہم سب کی تسلی کے لیے تشفی کے لیے کافی ہے. میں تو ان آیات کو ان کے لیے نیک فال سمجھتا ہوں کہ پہلے سے تجویز ہوئی تھی یہ باتیں, یہ ان آیات کی تشریح سناؤں گا جو آئین مطابق ہے انشاءاللہ, ان کے آئین مطابق ہے اور نیک فال ہے. ترجمہ سنیے پہلے. ان الذین قالوا پڑھا جا چکا ہے, ترجمہ ہے, بے شک جن لوگوں نے اقرار کر لیا دل کی گہرائیوں سے, یہ ترجمہ بڑا ہے, اور بے شک یہ انہی لوگوں میں سے تھے. ہم کو علم ہے بہت ہی دیندار متقی پرہیزگار کتنی مردوں کے یہاں جا چکا ہوں, بہت زیادہ خاص تعلق تھا عموماً. شیخ کے وفات کے بعد اس کے خلیفہ سے بہت کم رجوع ہوتا ہے, لیکن انہوں نے بلا تکلم اس سے تعلق پیدا کیا, رجوع کیا, اور بہت زیادہ ساتھی ہونے کا نہیں بلکہ پیر ہونے کے اعتبار سے انہوں نے میرا ادب کیا, میری رعایت کیا, اللہ ان کو جزائے خیر دے. میں اس لائق نہیں تھا, یہ ان کی صلاحیت تھی, ان کی شرافت تھی کہ انہوں نے پوری پوری رعایت ہماری کیا, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اس کی بھی جزائے خیر دے, جو اعمال ہیں وہ تو ہی ہیں, اس کی بھی جزائے خیر دے. ترجمہ سنیے, بے شک جن لوگوں نے اقرار کر لیا دل کی گہرائیوں سے کہ ہمارا رب اللہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود و مولا نہیں. تفسیر اللہ ہے کیا مطلب, یعنی کوئی معبود و مولا نہیں, اللہ ہی معبود بھی ہے, اللہ ہی مولا بھی ہے, اللہ ہی سب کچھ ہے. اور پھر وہ اسی پر مضبوطی سے جمے رہے. ان آیات کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا کا گویا کہ مولانا اس کے مصداق تھے, اس میں آپ ہی سنا رہا ہوں. جو صفات بیان کی جا رہی ہیں گویا کہ اس پر پورے پورے طریقے سے وہ جمے ہوئے تھے. اس وجہ سے آگے جو جزائیں آ رہی ہیں انشاءاللہ جب ان اعمال پر جمع رہے تو جزائیں بھی ان کو ملے گی, دونوں کا جو رہی ہے انشاءاللہ نیک پال ان کے اعمال کے متعلق, ان کے اخلاق کے متعلق میں کہہ سکتا ہوں کہ اعمال صالحہ والے تھے اور اخلاق حسنہ والے تھے. جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ سب سے وہ متصف تھے. اور صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلتے رہے, اللہ تعالیٰ کو مان لیا, صراط مستقیم کو مان لیا تو کیا کیا, صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلتے رہے اور مرتے دم تک اسی پر قائم رہے. میرا خیال ہے مولانا اس کے مستحق ہیں کہ کہیں. تو ان پر فرشتے اتریں گے, اب یہ جزائیں شروع ہو گئی انشاءاللہ. دعا کیجیے کہ اللہ ایسے ہی ہو. تو ان پر فرشتے اتریں گے اللہ کا پیغام رحمت اور بشارت لے کر اتریں گے, یوں ہی نہیں عذاب کے لیے نہیں آئیں گے انشاءاللہ العزیز. بشارت اور رحمت کا پیغام لے کر آئیں گے انشاءاللہ. اور دعا کیجیے ہم نوکری بھی ایسے ہی ہو, ان کے اعمال بھی ہم اختیار کریں, اخلاق بھی اختیار کریں, اور یہ جزاؤں سے بھی ہم لوگ بھی مشرف ہوں. دعا کرنا چاہیے اللہ کا پیغام رحمت و بشارت لے کر کی نہ ڈرو اور نہ غم کرو اللہ کے عنایت رحمت سے, نہ ڈرو اور نہ غم کرو, یہ تسلی دی جائے گی. بہت ڈر اب ڈرنا نہیں ہے, بشارت حاصل کرو. غم کرو کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اللہ کی عنایت اور رحمت سے تم دنیا میں بھی ہر اندیشہ سے مامون اور ہر فکر و غم سے محفوظ رہو گے, اور یہ دنیاوی زندگی کے بعد آخرت میں بھی دنیاوی زندگی جو ابھی ہے اس میں بھی معمول رہو گے انشاءاللہ. دعا کیجیے کہ اسی سورج اخلاق وہ بھی ختم ہو زندگی میں. تو ان پر فرشتے اتریں گے اللہ کا پیغام رحمت و بشارت لے کر کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو, اللہ کی عنایت اور رحمت سے تم دنیا میں بھی ہر اندیشہ سے مامون اور ہر فکر و غم سے محفوظ رہو گے, اور اس دنیاوی زندگی کے بعد آخرت میں خوشخبری سن لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہاں بھی مامون رہو گے محفوظ رہو گے اور جنت میں جاؤ گے تو کیا کچھ ملے گا جو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا. ہم تمہارے ولی سرپرست اور رفیق ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, ہماری تم نے فرما برداری کی, اطاعت کی, دین پر جمے رہے, استقامت اختیار کی. ہم تمہارے ولی سرپرست اور رفیق ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. کیا اللہ ہم سب لوگوں کے لیے بشارت سننے کو ملے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کچھ خاص بندے ایسے ہیں جن کو یہ بشارت سنائی جائے گی. بالوں نے یہ بھی کہا ہر مومن کو سنائی جائے گی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ مت کھلی پھر عبادی مت کھلی جل جاتی, میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. حضرت ماشاء اللہ تھا خادموں میں سے تھے, آخر تک خدمت میں رہے لکھنؤ تک. ہم تمہارے ولی سرپرست اور رفیق ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی. چنانچہ اسی ولایت اور رفاقت کے یہ اثر تھا کہ اہل ایمان کو اطاعت اور نیک کام کی توفیق اور مصائب اور شدائد پر صبر اور ایمان تقویٰ پر استقامت نصیب ہوئی اور اسی پر خاتمہ ہوا. اسی ولایت اور رفاقت کے یہ اثر تھا کہ اہل ایمان کو اطاعت اور نیک کام کی توفیق منہ دیکھی ہوتے ہی ہے, جو نیک ہوتے ہیں عقیدہ تک چلی جاتے ہیں. چنانچہ اسی ولایت اور رفاقت کا یہ اثر تھا کہ اہل ایمان کو طاعت اور نیک کام کی توفیق اور مصائب و شدائد پر صبر اور ایمان و تقویٰ پر استقامت نصیب ہوئی. ہوتا ہے دنیا میں تو ہے ہی ہے, مومن کو مصیبتیں بھی آتی ہیں, بیماریاں بھی آتی ہیں, کافر کو بھی آتی ہیں, لیکن دونوں کے بہت فرق ہے مرشا, بہت فرق, بہت فرق. اور تمہارے واسطے اے ایمان و تقویٰ والے ہر وہ نعمت ہوگی جس کے واسطے تمہارے دل چاہیں گے. جنت میں پہنچ گئے کوئی نعمت ایسی نہیں چاہو اور نہ ملے, اسے یقین کرو جنت کا یقین جنت. اسی بنا پر کبھی کبھی کہنا چاہیے الجنت حق والنار حق, زبان سے کبھی بھی کہنا. مولانا شاہ رسول اللہ تو کہتے تھے کہ کبھی بھی کہنا چاہیے کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے. جتنا اس کا یقین ہوگا, جتنا اس کا اقرار ہوگا, جنت تمہاری خواہش مند ہو جائے گی اور دوزخ تم کو پناہ دے گی. جس کے واسطے تمہارے دل چاہیں گے, جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو دل چاہیں گے, اور تمہارے واسطے ہر وہ چیز ہوگی جو تم طلب کرو گے, اور یہ سب بطور مہمانی اور احرام کے ہوگا کیونکہ ایمان لے کے آئے ہو. ایسے وقت میں جبکہ ایمان لانا دشوار تھا, تمہارا ایمان پر باقی رہنا دشوار تھا, اس حال میں بھی تم ایمان کو جمے رہے. اس واسطے ہم بھی تم کو اپنی نعمتوں سے نوا دیں گے. تم نے وہاں پر پختگی اختیار کیا ہے, تو ہم بھی تمہاری ہر خوشی کا انتظام کریں گے اہتمام سے. یہ سب کچھ بطور مہمانی اکرام کا ہوگا اس پروردگار کی طرف سے جو بڑی مغفرت والا بڑا ہی مہربان ہے. کیا ہوگا اللہ تعالیٰ قربان ہے اس پروردگار کی طرف سے جو بڑی مغفرت کا بڑا مہربان ہے. مغفرت تو اس کا شیوا ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. ابھی جو عشرہ گزرا ہے مغفرت کا عشرہ تھا اور یہ عشرہ اتنا میرے نار کسی کو بیان نہیں کرنا تھا. جہنم سے آپ جہنم سے بچ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اس کو ملا رہا. یہ اشرا کون ہے؟ اس کو من النار جہنم سے نجات. یہ دعا بھی کرنا چاہیے اللہم اجرنا من النار ہے نا. اللہم اجرنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ آخری اشرا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ عبادت کا اہتمام فرماتے تھے. ازواج مطہرات کو حکم کرتے تھے کہ کمر باندھو عبادت کرو ہے کہ نہیں. اور یہ اشرا وہ ہے جس میں شب قدر کا احتمال زیادہ ہے. یوں تو یہ بھی ہے پورے مہینے میں ہے لیکن زیادہ احتمال اشرا اپنی رہی میں ہے. وہ بھی تاخراتوں میں ہے. 29 کو بھی ہو سکتی ہے تعداد میں 27 کو بھی 21 کو بھی 23 کو بھی. ہر میں کچھ نہ کچھ اپنا تحفہ بھیج دینا چاہیے اللہ کے عبادت کا. اللہ ہم سب کو تحفہ. حدیث میں آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھ لے فجر کی نماز جماعت سے اس کو تحفہ مل گیا ہے. یعنی اس کا شب قدر کا تحفہ کچھ کر دے. جو رات کو جاگتا ہے ایمانوں میں احتساب. یہاں بھی لفظ آیا بول جاؤ جو آخر میں رات ایمان میں احتساب. ہمارے حضرت فرماتے تھے بھائی رات بھر جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے کچھ تو کر دیا کرو. مغرب بادی سے شروع کر دیا کرو. شکر مولانا مقبول کی مندر پڑھ لیا کرو. مولانا مقبول پور پر سب دعا آ جائے گی. یہ بھی فرماتے رات بھر جاگنا ضروری لیکن یہ کر دیا کرو. تمہارے واسطے اے ایمان و تقویٰ والو ہر وہ نعمت ہوگی جس کے واسطے تمہارے دل چاہیں گے. اور تمہارے واسطے ہر وہ چیز ہوگی جو طلب کرو گے. اللہ تعالیٰ کیا ہے کوئی کمی نہیں مجھ سے. ہماری تھوڑی تھوڑی نعمتوں تھوڑے تھوڑے عمل کی حرکتوں کی اللہ قدر کرتا ہے. نعمت عملوں میں نہیں ہے بلکہ تمہارے دل میں جو دائیا جذبہ ہو اس کی بھی طرح آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کام ارادہ کرے نیکی کر نہیں پایا تو اسے ارادہ کا بھی ثواب ملتا ہے. نیکی کر لیا تو ہے ہی ہے لیکن اگر برائی کا ارادہ کیا نہیں کیا تو برائی کا وہ نہیں ملے گا. بھی گناہ نہیں ہوگا. یہ اللہ کی نعمت. برائی کا ارادہ کیا لیکن برائی کیا نہیں تو برائی کے گناہ جو ہے وہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کے کریم کر بھی کر. تمہارے واسطے ہر وہ چیز ہوگی جو تم کرو کر. یہ سب بطور مہمانی اکرام کے ہوگا اس پروردگار کی طرف سے جو بڑی مغفرت کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے. ترجمہ اچھا مزہ نا. ہاں ترجمہ جو بڑی مغفرت کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے جو اپنی شان مغفرت سے ان کوتاہیوں سے درگزر کرنے والا ہے. شان مغفرت یہ پہلی چیز پر بیان کرنے والا تھا مولانا. پہلی چیز نمازی میں سوچ لیا تھا لیکن بالکل بھول گیا تھا. میں نے کہا کہ ہے جس میں بیان کرنے ان سے کہا لیکن اللہ علیہ اپنی شان مغفرت سے ان کوتاہیوں سے درگزر کرنے والا ہے جن کے بعد شاید اکرام اعزاز کا استحقاق نہ ہوتا اور بڑا ہی مہربان ہے. یہ شان سے مغفرت کوتاہی درگزر کرنے والا ہوتا ہے. جن کے بعد شاید ایسے اکرام اعزاز کا استحقاق نہ ہوتا. فرماتے ہیں نا کہ جو بڑی مغفرت کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے, جو اپنی شان مغفرت سے ان کوتاہیوں سے درگزر کرنے والا ہوتا ہے, جس کے بعد شاید ایسے اکرام اعزاز کا استحقاق نہ ہوتا اور بڑا ہی مہربان ہے, یعنی مطلب کہ مغفرت والا اس برابر ہے اور بڑا ہی مہربان ہے کہ اپنے شان رحیمی سے بندوں کے قلیل و حقیر پر ایسے بلند پایا انعامات سے نوازتا ہے. استقامت ہو گے اللہ تعالی کا, اب تھوڑا سا استقامت کے بارے میں. استقامت کا مفہوم ہو تو مرتب ہونے والے سمراٹ, مستقیم ہونا ہے, ڈٹے رہنا ہے, یہ کیا ہے؟ آیت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا میں ایمان اور ایمان پر استقامت کے ذکر کے بعد اس پر مرتب ہونے والے عظیم ثمرات و بہترین نتائج کا بیان ہے. اب یہ بیان ہے استقامت کے بعد کہتے ہیں کہ فرشتے اس پر اترتے ہیں, سب سے بڑا انعام یہ ہے. تو تنزل علیہم الملائکہ, فرشتے ان پر اترتے ہیں اور فرشتوں کا ان اہل ایمان اور اہل استقامت کو اترنا ان کے انتہائی اعزاز و کرام ہے. ساری بات استقامت, تم نے دین پر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو انعام دیکھو کیا کیا ہوتا ہے. فرشتوں کو بھیجتے ہیں, پہلا سمرا یہ ہے کہ فرشتے ان پر اترتے ہیں اور فرشتوں کا ان اہل ایمان اور اہل استقامت کو اترنا ان کا انتہائی اعزاز و کرام. تھوڑا سا عمل کیا فرشتے اتر رہے ہیں, تھوڑا سا کتنا ہے تو ابھی پڑھے, ایک گھنٹہ پڑھے ہو نا, اب کیا کیا نتیجہ ملے گا تو اللہ ہی جانتا ہے. تھوڑی سی محنت پیغام بشارت, اللہ تخافو ولا تحزنو, ہر خوف و غم کے دور ہو جانے کی وہ بشارت دیں گے. یہ نہیں صرف اترے گے بلکہ بشارت بھی دیں گے اللہ. یہ دوسرا سمرا ہے کہ پیغام بشارت اللہ تخافو ولا تحزنو, ہر خوف و غم کے دور ہو جانے کی بشارت سنائیں گے. تیسرا سمرا کیا ہوگا؟ جنت اور جنت کی نعمتوں کی بشارت, وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. کتنی بشارت ہمارا کہ عنوان سے فرمائی, وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون کے عنوان سے فرمائی گئی تاکہ اس بشارت کو سن کر ذہن ابتدائی سے ان بلند پایا انعامات اور نعمتوں کی طرف متوجہ ہو جائے جس کی تفصیل نعمت جنت کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہے. وہ آپ شروع بھی جاتے ہیں بشارت کیا ہے کہ عنوان سے فرمائی تاکہ اس بشارت کو سن کر ذہن ابتدائی سے ان بلند پایا انعامات اور نعمتوں کی طرف متوجہ ہو جائے. کیا کہ نعمتیں ملیں گی بشارت. چوتھا سمرا, نحن اولیاؤکم, ہم تمہارے ولی سرپرست اور دوست ہیں. تھوڑا سا عمل کیا کتنی بچاتے ہیں, کتنے انعامات ہمارا کہ ہم تمہارے ولی سرپرست اور دوست ہیں. کیا الفاظ نحن اولیاؤکم, ترجمہ کیا کیا, تمہارے ولی ہیں, سرپرست ہیں اور دوست ہیں. اچھا ہے نا ترجمہ, ولی کا ترجمہ اتنا ہے. ولی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ولی سرپرست اور دوست ہیں, دنیا آخرت دونوں میں ہم جسے دوستی کریں گے صرف دنیا نہیں آخرت کے لیے بھی ہوگی. اور ظاہر ہے کہ تعالیٰ کی ولایت اور محبت دنیا میں اور آخرت میں ایک ایسا عظیم انعام ہے کہ دنیا اور مافیا کی ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں حقیر ہیں. ہیچ ایک ایسا عظیم دنیا اور مافیا, بلکہ اخروی نعمتوں میں بھی یہ بہت ہی بلند پایا نعمت ہے. تو ولی ہونا اللہ کا جو نعمتیں ہیں اس میں بہت بڑی بات ہے, کیونکہ اللہ رب العزت کی رضا خوشنودی جنت کی ہر نعمت اور راہ سے زائد اور بلند ہے. اللہ کی رضا بہت چیز ہے. ابھی کسی گھر میں خوب کھلا پلا رہا تھا کہ معلوم ہے کہ ہمارے مالک سے نہ کوئی اچھا لگے گا, رضا بہت بڑی چیز. گھر میں اگر کوئی مالک ہے, کھا رہے ہیں, سب پی رہے ہیں, لیکن معلوم کہ ہمارا شوہر نہ خوش ہے, ہمارا باپ نہ خوش ہے, اچھا لگے کھائے گا پیے گا لیکن دل میں نہیں ہوگا کہ ہمارا شوہر ناخوش ہے، ہمارا باپ ناخوش ہے، ہمارا شیخ ناخوش ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ جنت میں اہل جنت کو تمام انعامات سے نوازنے کے بعد فرمائے گا، اے میرے بندو کیا تمہیں کچھ اور چیز مطلوب ہے؟ بھائی عمدہ بات پوچھا ہے، جنت کے ذکر ہو نہیں چاہیے تھا، وہ بھی میں بیان کرنے والا تھا. اے میرے بندو کیا تمہیں کچھ اور چیز مطلوب ہے؟ جنتی جواب دیں گے کہ اے ہمارے رب، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہم کو تو وہ نعمتیں دے دی گئیں جو جہان والوں میں کسی کو نہیں دی گئیں. اس پر اعلان ہوگا رضائی لا اسخط علیکم بعدہ، اب بتا کہ میری رضا مندی ہے، خوشنودی ہے تمہارے لیے، اب آئندہ میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا. وہ اسے بڑھ کے نعمت، سب نعمتیں ہیں، مجھے جانے بات نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہان والوں کے لیے، اس پہ اعلان ہوگا رضائی، میری رضا تمہارے لیے ہے. لا اسخط علیکم بعد، اب اس کے بعد میں ناراض نہیں ہوگا. ابھی کوئی شیخ ہو مشید ہو ڈرتا بھی رہتا آنے والے، ابھی کیا ہو جائے. بہت عمدہ مرچا، بہت عمدہ تفسیر ہے رضائی. لا اسخط ہے نا، لا اسخط علیکم بعدہ ابدا. مسلم باب معرفت میں یہ سب کہا، اب اس کبھی میں نے نہیں سنا تھا. بہت اچھی تفسیر ہے مجھے رضائی لا اسخط علیکم بعدہ ابدا، کہ میری رضا مندی اور خوشنودی ہے تمہارے لیے، اب آئندہ میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا. ورضوان من اللہ اکبر ذالک الفوز العظیم. ولکم فیہا ما، پانچواں سوال کیا ہے؟ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، ہر خواہش پوری ہوگی. ولکم فیہا ما تدعون، ہر طرف کی تکمیل ہوگی. جو بھی چیز جتنی طلب کریں گے وہ حق تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہو جائے گی، اور ہر طلب کا پورا ہونا، ہر مطلوب کا کامل کام مل جانا نہایت ہی عظیم انعام ہے. جو جی چاہے گا آئے گا، جتنا چاہیں گے اتنا ہی ملے گا، جو چاہیں گے وہ مل جائے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی. دیکھیے کتنا ساتواں انعام، وہ عمدہ لکھا ہے نزلا من غفور رحیم. اعزاز اکرام ہے، جیسے مہمان کا اکرام ہوتا ہے عزت کے ساتھ، یعنی کہ کوئی دے دیا جھلک بھی دے دیا، نہیں اعزاز ہوگا، اکرام ہوگا، دینے میں بھی تمہارا اعزاز اکرام ہوگا. جیسا مہمان کا اعزاز ہوتا ہے، اس اعزاز اکرام میں خدا کی شان غفوری و رحمی ہر تقصیر سے درگزر کرنے والے استحقاق سے بڑھ کر بے مایا رحمتوں سے نوازنے والی ہوگی. جیسے مہمان کا اعزاز ہوتا ہے، اور اس اعزاز اکرام میں خدا کی شان غفوری و رحیمی ہر تقصیر سے گزر کرتے ہوئے استحقاق سے بڑھ کر بے پایا رحمتوں سے نوازنے والی ہوگی. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا، بہت عمدہ لکھ رہے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ خود سرور نے فرمایا، ان اوصاف کاملہ اور بشارت فاضلہ کے سب سے اولین مصداق خلفائے راشدین ہیں. وہی لکھ سکتے تھے، اولین مصداق خلفائے راشدین، پھر مہاجرین اولین ہیں. ان کے ایمان و استقامت کی عظمت اور بلندی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ان کے اعتقاد کامل کی پوری تصویر اور ان کی عملی زندگی تھی. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ان کے اعتقاد کامل کی پوری تصویر ان کی عملی زندگی تھی. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ان کے اعتقاد کامل کی پوری تصویر ان کی عملی زندگی. پھر اطاعت اور فرما برداری کا وہ مقام تھا کہ دنیا کی کوئی مشقت اور رکاوٹ ان کی راہ اطاعت میں حائل نہیں ہو سکتی تھی. پہاڑ آیا اس کو بھی طے کیا، سمندر آیا اس کو بھی طے کیا، مصیبت پا کے آئے اس نے کیا، کیا کیا مصیبتیں بتا، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوئے. کسی کو کوئی مارا، صحابی تھے بہت مشہور ہوئے تھے، کہا کہ اب تو اس وقت تو تم سوچتے ہوگے کہ تمہاری جگہ محمد آ جائے، कि तुमको अच्छा ही पिटाई हो रही है। उसने कहा गाली दे काम बुरा बनकर नालायक, हम एक कांटा भी उनको चुभने नहीं देना चाहते, इस सब हम पर हम बर्दाश्त करेंगे कर रहे हैं हम हुजूर पर। उन्हें कहा कि आप तुम चाहते हो नबी आ जाए मोहम्मद आ जाए और उनकी पिटाई हो उनकी इजाइल सारी हो, ये तब से कहा नहीं नालायक, गाली दे के कहा बुरा भरा, कहा नालायक हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हुजूर को हमारे जमाने में हमारे जगह पर एक कांटा भी चुभे है। बहुत मशहूर रवायत है ये। रब्बन अल्लाह हमारा रब अकीदे तौहीद की तजुबानी है और उसके बाद इस्तकामत इताअत और बंदगी का कमाल है, क्योंकि इस्तकामत हर मामूर और हुक्म की तामील वो पैरवी हर मामूर और खिलाफ इशारा चीजें परहेज करने का नाम है। इस्तकामत इसका नाम है तौहीद पहली चीज, उसका इस्तकामत जिसमें आमाले कुलूब आमाले हिस्सी और दायरा सब दाखिल है, इस्तकामत में सब दाखिल है। हर मामूर हुक्म की तामील पैरवी हर ममनू खिलाफ शर से परहेज करने का नाम है, जिसमें आमाले कुलूब अफाले हिस्सियां जाहिरा बातें सब आ जाती है। और इस अमली कैफियत का नाम है जो ईमान इस्लाम के मकाम को जिक्की जामे हो, ये है इस्तकामत के बारे में करें। इस्तकामत ऐसी चीज है कि ईमान इस्लाम एहसान के मकाम की जामे है, जिसको इस्तकामत यही है। इसी वजह से हजरत आरफीन का कौल है कि इस्तकामत हजार हर शबादी, ठीक है ना, इस्तकामती की तफसील ये है कि इस्तकामत के लफ्ज में ईमान भी दाखिल और इस्लाम भी दाखिल और एहसान भी दाखिल, ये बहुत खास बात है, फिर समझ लीजिएगा इसको। इसी वजह से हजरत आरफीन का कौल है कि इस्तकामत हजारा करामतों से बढ़कर है, जमीन पर पानी पर चल रहा है उड़ रहा है कुछ नहीं है, दीन पर इस्तकामत कायम रहना ये बड़ी चीज है। मामूली मामूली बातों को छोड़ देना ये इस्तकामत के मरना खिलाफ है, मुरव्वत के खिलाफ है, मोहब्बत इलाही के खिलाफ है। अल्लाह हमको अल्लाह इस्तकामत हजारा करामतों से बढ़ है। इब्ने अब्बास फरमाया करते थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फस्तकीम कमा उमिलता से जायद कोई शख्स आयत नाज़िल नहीं हुई। भाई उनका बहुत दिन बाद सुनने में मालूम था पहले, फस्तकीम कमा उमिलता आप इस्तकामत देखते हैं जैसे अम्र किए गए। मुझे मैं तो कहता हूँ किसी से यहाँ कहा कि तुम खूब अच्छी तरह चलना, देवदार चेहरे बजे न होना, यही गड़बड़ जाएगा। यहाँ हुजूर को कहा गया इस्तकामत जरा था उसके अंदर कभी ना आना चाहिए, चढ़ा पर नहीं होना चाहिए, कोई उसके अंदर कभी भटक न जाना इधर उधर न, मामूली बात नहीं इस्तकामत से जाए सकते हैं। बाद साहबा ने एक मरतब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप पर बुढ़ापा बहुत जल्दी आ गया, क्योंकि अचानक आप पर आसार जोफ वाका हो गए थे। बड़ी बात है, अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आसार जोफ वाका हो गए थे। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया है, और ये आयत सूरह हूद ही में वस्तकिम अलैहा वस्तकिम कमा उमिर था, जैसे आप हुक्म के वैसे ठहरिए। हुजूर पर बार हुए अल्लाह अल्लाह जैसा चाहता है वैसे ही इस्तकामत कैसे लाऊं। हुजूर पर दिल पर दिमाग पर ऐसा असर कि बाल मुबारक सफेद हो गए, ऐसा होता है। इमाम गजाली ने बयान किया है कि सिरात मुस्तकीम शरीयत के रास्ते पर इस्तकामत, ये हमारे हजरत बयान करते थे, इमाम गजाली ने बयान किया कि सिरात मुस्तकीम शरीयत के रास्ते पर इस्तकामत जहन्नम पर कायम करदा पुल पर गुजरने से ज्यादा शदीद है। और हकीकत यह है कि यहाँ सिरात मुस्तकीम पर इस्तकामत और वह आखरत में सिरात जहन्नम पर से गुजरना बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज है। मरतबे इस्तकामत की इसी अजमत के बाइस ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی قرات کا حکم دیا گیا ہے کہ تاکہ صراط مستقیم پر استقامت ہو. بار بار دعا اہدنا الصراط المستقیم. اسی بنا پر تاکہ صراط مستقیم پر استقامت کی درخواست بارگاہ خداوندی میں پیش کی جاتی ہے. بہرحال بس پوری تفسیر اچھی تفسیر کر دیا ہے, خلاصے کے طور پر اچھی تفسیر ہو گئی, الفاظ بھی ٹھیک, کوئی گنجلک نہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان آیات پر صرف اثر لینے کی توفیق محمد فرمائے, اور ہمارے دوست رفیق صدیق جو ابھی دنیاوں کی لاش ہے, اللہ تعالی ان کو ہر طریقے سے معزز کر کے اکرام کے ساتھ انعام کے ساتھ اپنے یہاں بلا لے. اللہ تعالی سے ان کے بچوں کو بھی سب و سکون عطا فرمائے. جو باہم کو تھوڑا سا نظا ہے اللہ تعالیٰ خیر آپ کے ساتھ اس میں صلح مصالحہ سے کام بن جائے. نیک تھے, بالکل ہماری عمر کے تھے, دو تین سال چھوٹے رہے ہوں گے میرا, بہت آتے تھے, مشورہ بھی دیتے تھے بات چیتوں میں. میں اپنے گھریلو معاملے میں انہی کو حکم بنانا چاہتا تھا, مجھے صحیح بات یہ ہے کہ آپ ذرا غور کرتے ہیں. کہا بھی تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اس کا بھی ثواب جو ہم نے پڑھا ہے اس کا, اور مزید آپ پڑھ کر کے ثواب ان کو بخش دیجیے گا. اس میں دعائیں مغفرت فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم, قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مولانا کی مغفرت فرمائیے, اور جو کچھ ہم نے تفسیر بیان کیا, جو کچھ آیات بیان کیا, اللہ اس کا اجر و ثواب مولانا کو عطا فرمائیے, اور ان کی مغفرت فرمائیے, اور جنت کا اول جنت کی جو کیاری ہے ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ شرف بخشیے, تاکہ روضۃ من ریاض الجنہ اس کو بنا دیجیے. یا اللہ مومنین کے قبر کے لیے کہا گیا ہے, ہم سبھی لوگوں کی قبروں کو اللہ تعالیٰ جنت کے کیاریوں کی صورت پیدا فرما لیا. سب کچھ اسی لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ قبر میں جو سوال ہونے والا ہے اس میں ہم پاس ہو جائیں, اس میں ہم کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے بچوں کی مغفرت کو خوب صحت و عافیت, جن لوگوں نے ان کی خدمت کیا ہے اللہ ان کو بھی جزائے خیر برحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ آگے جو مراحل ہیں ظاہری اعتبار سے اللہ اس کو بھی طے فرما دیجیے, اور جو بعد میں ہونے والے ہیں اس میں بھی سہولتیں پیدا فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ.